بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. باب النهي اسكريبي دي اللي اسكريبي عدين تيدي وبابيها عن الاستنجاء استجاب باليمين مذكت إن لغو استجوده ومركا اللي استجوني إن مذكت مركا لغو استعماله. وبالإسناد قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو الجحدري بصري يكنى أبا مسعود يلغوكن يا ثقة روى له النسائي فقط وحكم ديها الرواد النسائي كلي أكوري. قال: حدثنا خالد وهو خالد بن الحارث الهجيمي ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير اليمامي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة وهو الحارث بن الربعي الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نبي حوير إذا شرب أحدكم متكين ديء عبايه فلا يتنفس يوسن كن نفسن في إنائه ويل كيسا دحديسا. كبنان كأنه كن نفسا وقليها ويل دحديسا إنه كن نفسا دان لأقلين عبيتان كمركا قفك وعبي وأنف نفسا كرا، لكن بنان كن نفسا ويل دحديسا وتنلديذا. وإذا أتى الخلاء هديئو يماذا مسخشا وماشا لقو حاجق ذنينا فلا يمسا يونان تابن ذكره ذكر كيسا بيمينه مذكتيس يونان كقبنن أو كتابنن وبدحذون هاي استعماله. ولا يتمسح يانو اسكو مسح ويعني أونان مسحات دقح يوحا دو كو كو استجون أيه أما با أو يعني بي يوحلا ماذا أي تايانو قعنت كو مسح بيمينه مذكتيس قعنت مذكتا يونان دقح كو مسح. طيب عمرك واستجونا لقح أما ورقد يكون استجونا مذك تيانو مسحاد كسمين. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري البصري صدوق روى له مسلم والأربعة. قال: حدثنا عبد الوهاب وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحور أن يتنفس في الإناء ويلك إن لغن يفسده وأن يمس ذكره ذكر كيسا إنه كتابت بيمينه مذك تيسا وأن يستطيب بيمينه مذك تيسا إنه كو استجوده وأن يستطيب إنه كو استجوده بيمينه مذك تيسا. مرك عديثك وحديث أبي قتادة اللبضب مرنو حكورين يحيى بن أبي كثير عن جهد حديثك وحديث ابن أبي قتادة عن أبيه لبدا كل مركة لبدا الرواية يحيى بن أبي كثير باكوري، لكن أردد يحيى بن أبي كثير باس كالدوان. مرنا الرواية ظهرنا وحديث هشام عن يحيى مدنا وحديث أيوب عن يحيى. وبه قال: أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس أد مركة جرحي تعديل كيانا وكلمات بو كلية هي عمرو بن علي الفلاس أبو حفص أياكن يدي سلرها يحيى بن سعيد القطان يا عبد الرحمن بن مهدي يواد وحققاته. وشعيب بن يوسف وهو شعيب بن يوسف النسائي أبو عمرو ثقة صاحب حديث روى له النسائي فقط من كان سائر النسائي كليا كوري. واللفظ له لفظ يا اسكال شعيب. طيب مركه الفاد وكلا وكلا بخينا مركه لبدان شيخ بو حديثك كم مقلي الفادود وكلا دونت معناها اسكوميدا لفظ او سو كحينايا ولفظ شعيب عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وهو الثوري. عبد الرحمن بن مهدي دي عن سفيان لا اطلاقه وثوري عد كلامها عن منصور والاعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قال المشركون مشركين تيوحيراذين إنا لنرى أنه حان أرقنا صاحبكم صاحبكين يعلمكم إنو إذن بري الخراءة yani hay-ada xaajada loo guto, hay-ada xaajada loo qaabka loo xaajo guto. Qaala ajal, ha nahaanaa wuxuu naga reebay nebiga an yastanjiya axaduna midkeen inuu ku istajoodo biyamiinihi midigtiisa, wa an yastaqbila alqiblata qiblada inuu qaabilo marka uu xaajo gudanayo. Wa qaala wuxuu yidhi laa yastanjii axadukum midkiin yownan ku istajoonin, waa lilishbaac baa yaadi marka loo keenay. Haddii kaloo laga dhiga caadiba laga dhigana waxay noqonay laa yastanjii kuma istajoonaayo, waana khabarun bimacna nahyi waay markaas. Dayib, axadukum midkiin biduuni thalaathati axjaarin, saddex dhagax ka yar, wax saddex dhagax yacni aan ahayn oo ka hooseeyo ku istajoon maayo midkiin, yacni yaanu ku istajoonin. Dayib, xadiidkanna marka waa xadiidkii aan soo marno sanadkiisii marka uu yacni dariiq kale uu ku keenayo. Dayib, macnaha marka uu ka rabaana xadiidkan waa wataa. Marka baabkan wuxuu keenay laba xadiid oo xadiid Abi Qataada iyo wuxuu keenay xadiidi Salmaan. Intana marka waxay tusayaan qofku in markuu istajoonayo midigta uunan isticmaalin kuna istajoonin. Haddii marka midigta xaalatul istinjaa in la isticmaalo la diiday, ee xaaladaha kale ee qofku uu ka maarmi karo inuu gacanta yacnii dakarkiisa uu gacanta midig ku qabto, iyana markaa waa karaaha iyada. Qaala baabu dalki lyadi bilardi bacda alistinjaa, baabu bayaani xukmi dalki lyadi gacanta rugitaankeeda bilardi dhulka in lagu rugo, bacda alistinjaai istajada kadib, qofku markuu istajoodo ka bacdi yacni gacantii inuu iska dhulka saa ugu rugo dabadeed iska dhaqo. Macnuhu marka waxay tahay waa ziyaadatu tadahur wa tanaduf, waa nadaafad zaa'ida iyo tadahur zaa'id ah yaa laga rabaa. Marka waxaa lamida qofku inuu saabuun isticmaalo kale ama oomo iyo wax lamida isticmaalo oo gacmihii markaa iska dhaqo markuu istajoodo ka bacdi. Ziyaadatu tadahurna waa tahay dadka mukhaaladada uu ku sameynaa lafteedana edeb ahaan sidaas baa u fiican, ilaa qofka qof buu salaamayaa gacantii, caafimaadkiisana sidaasaa u fiican oo gacantii waxaa laga yaabaa inuu wax ku cuno ama afka gashto. Saddexda dhinacba marka sharcigu waa xadiidkan waa ku ilaaliyey. Wabihi qaala akhbarana Muxamed ibnu Cabdillaahi ibni lmubaarak wa huwa abu jacfar albaqdaadiyu thiqatun xaafid rawa lahu lbukhaariyu wa abu daawuuda wاnnasaa'iyu qaala xadaثanaa wakiicun wahuwa ibnu ljaraax alru'aasiyu abu sufyaan ثقة إمام حديثه في الكتب الستة عن شريك وهو شريك بن عبد الله النخعي عن إبراهيم بن جرير. طيب إبراهيم بن جرير وإبراهيم بن جرير بن عبد الله البجلي صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه سوى صدوق لكن أبيه كما مقل جرير. طيب وقد روى عنه بالعنعنة عنعنة أيون أغورية. طيب وقد روى عنه بالعنعنة وجاءت رواية رواية تمد. طيب رواية ذا مركة حيكو تمد يصرح التحديث رواية مركة وحدثني لها يا تمد لكن الذنب لغيره لكن الذنب لغيره laakiin dembigaas isaga male cid kale iska leh qaladkaa la timid. Hadalkan marka hadal muhiimad badan leh waay. Awalan meesha waxaan ka qaadanaynaa Ibraahim ibnu Jarir can abiihi waa irsaal, waa munqatic, sanad munqatica. Waxaa kaloo cibaaradan ku jiro inamaa rawaahu bilcancanati, marka uu yidhaah Ibraahim ibnu Jarir can abiihi, arintaa iyadaa marka isaga waa dhihi karaa can abiihi, lianna lafdiga can ereygan yacni can waxaa weeyaan yaxtamilu litisaala walinqitaac, itisaal iyo inqitaac labadaba waa muxtamal. Qof adiga hadda aada wax ka maqashayna can waa uga wari kartaa, adoon ka maqlinna can waa dhihi kartaa, bal waxaad dhihi kartaa can abi hurayrata radiallahu canhu, mana is arkin badan baa idiin dhexeey. Ereygan marka isaga cancanada laguma qabsan karo qofka. Dayib, waxaa la rabaa marka hadda inqiaaca jeliga iyo midka khafiga labadaba qofkaa laga rabaa inuu iska baaro markaas. Inqidaac jeli haddii uu yahay taariikh aynan ka dhexaynin oo labadooda aynanba isa soo gaarinna waa jeli, waa waadix. Khafi haddii uu yahay ninkan mudallis yahay ama irsaal khafi ana, waa inaad marka kutubta irsaalka iyo tadliiska ay aada u danayso inaad ka fiiriso. Ayib, marka dambena wuxuu yihi wajaa'at riwaayatun yusarixu fiiha bitaxdiid, riwaayo waxaa timid xadathanii u dhahay riwaayadaas marka haddii dhibaatadaas isaga ay tahay oo isaga oo aan aabihiis ka maqlin hadduu xadathaniida isaga wato, iyaduna markaa khatar bay noqonaysaayo ninkan thiqa iyo saduuq maba noqdeenba markaa waa ku weyn lahaayo beenlow uu noqon lahaa, leann xadathanii waa ii waramay wahe, isagoon u waramin marka waa ii waramay, hadduu dhaho beenuu sheegayaa cadaaladiiba waa ka dhacama. saas darteedu marka ibnu xajar uu yidhi laakina dhanba ligayrihi, xadathaniida waxa meesha keeno ku qald wahmiyey isaga maahane dadka isaga ka hooseeya taxdiidkaas sheega isaga maba sheegin, marka isaga dembi male waay marka nacam. walidaalika marka ibraahim ibnu jariir ibni cabdillaahi albajaliyi saduuqun, isagu marka cadaaladna waa leeyahy dabdina waa leeyahay, laakiin riwaayatuhu can abiihi mursalatun, ee uu keeni doonaa laftiisa nasaa'i laftiisa riwaaya buu keenaya oo aabihii isagoo can uga warinaya. ayib, can abi zurcata, isaga markaa ibraahimkan abu daawuud iyo nasaa'i ibnu maajah baa u wariyaan. can abi zurcata, abi zurcata bni camr ibni jariir ibni cabdillaahi albajali, can abi hurayrata ana annabiya sala allahu calayhi wasalama, nebiga tawadaa waaweyse qaatay, falama istanjaa markuu istajooday, dallaka yadahu gacantiisii buu rugay, bilardi dhulka ayuu ku rugay, ama dalaka, dalaka yadahu gacantiisa ayuu yacnii rugay, bilardi dhulkii ayuu ku rugay. ayib, dalaka marka masdarkii dalkan buu noqona waa thulaathi, dallaka marka la yidhaahna tadliik iyo saasoo kale u noqonana. ayib, falama istanjaa markuu istajooday, dalaka yadahu gacantiisii buu ayuu rugay, bilardi dhulkii ayuu ku yacnii xogay uu ku rugrugay waay. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sabbaax wa huwa annahshaliy araziy almuqri thiqatu xaafid lahu gharaa'ib. ayib, qaala xadathanaa shucaybun yacni bna xarbin wa huwa almadaa'iniy thiqatu caabid qaala xadathanaa abaanu bnu cabdillaahi albajali saduuqun fii xifdihi liin xadiiduhu fi sunan alarbaca. qaala xadathanaa ibraahim bnu jariirin can abiihi, waatan marka riwaayadaas, nacam riwaayadan marka waa mursala leannahu lam yasmac min abiihi, inkastoo isagu uu middan ka riwaayo khilaaf baa marka jiro oo waa yaa iskhilaafsan abaanu bnu cabdillaahi albajali iyo shariik ayaa iskhilaafsan, riwaayada hore shariik baa lahaa soo ma, shariik can ibraahim bni jariir can abi zurcata can abi hurayra, ee abaanu bnu cabdillaahi albajali isaguna wuxuu yidhi ibraahim bnu jariir can abiihi, laba meel markoo iska khilaafsan yihiin. shariik wuxuu ka dhigay min musnadi abi hurayra, abaanna wuxuu ka dhigay min musnadi jariir ibni cabdillaahi albajali. ayib, khilaafka marka meeshaasuu ku joogaa. qaala wuxuu yidhi markaa kuntu maca annabiyi sal alla slam, nebigaan la jiray, fa ata alkhalaa'a, musqushi ayuu yimid meeshu ku xaajo gudanayay, faqada alxaajata, xaajadii buu gutay, uma qaala yaa jariiru, jariirow haati tahuuran, biyo aan ku dahaaro qaato, keen lagu dahaaro qaato. fa ataytuhu, waxaan ula imid, yacnii biyo wax dahiriya keen. fa ataytuhu, waxaan ula imid, bilmaa'i biyo, fastanjaa bilmaa'i, biyihii buu ku istajooday, wa qaala biyadihi, gacantiisu wuxuu ku dhaayu yacni sidan yidhi, sidii buu fasirayaa marka qaaladii buu fasirayaa, fadalaka biha alarda, dhulka ayuu ku rugrugay marka gacantiisa. qaala abuu cabdiraxmaan, haada ashbahu, kan ayaa raajaxsan oo yacni sawaabka u dhow ama u ekaansho badan, ashbahu bisawaabi, sawaabka ugu ekaansho badan, min xadiidi shariik, uga ekaansho badan xadiidka shariik, wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam, ayuu yidhi. meeshaas marka abuu zurcata alciraaqi waliyuddiin wuxuu yidhi, wa fii tarjiixi annasaa'iyi riwaayata abaan, nasaa'i rajaxaadda uu riwaayadan abaan uu rajaxay calaa riwaayati shariik uu ka rajaxay nadarun baa ku sugan daymo. Fa ina shariikan, maxaa yeele shariik, aclaa wa awsacu riwaayatan wa axfadu, abaan iyo shariik, shariik ayaa xifdi badan, riwaayo ahaana waa sacnimo badan oo axaadiis badan leh. Waqad akhraja lahu muslimun fii saxiixihi, shariikna muslim saxiixiisu uga soo saaray, inkastoo mutaabacaad iyo meelaha min baabil mutaabacaad iyo uga soo saarsaaro ayb ama yacnii saxiixiisiiba uga soo saaray buu yidhi, walam yukharij liabaana almadkuur, abaankan la sheegayna bukhaarina uma soo saarin, muslimna uma soo saarin. Marka labadooda xifdiga waxaaba ku wato shariik. Ayb maca annahu ikhtulifa calayhi, weliba abaan waa laysku khilaafay riwaayadiisa, ikhtulifa calayhi fiihi, farawaahu daaraqutniyu walbayhaqiyu min ariiqayni canhu, laba ariiq marka ayay kaga soo saareen, canhu wacan mawlan liabi hurayrata can abi hurayra. Marka wuxuu leeyahay abaan isaga riwaayadiisa khilaafaa galay, marna min musnad abi hurayra isagoo uu warinaya, marna min musnadi jariir uu ka dhigaya. Marka isagoo awalba dacfi noocan maa ku jiray oo shariikka xagga xifdiga ka hooseeyey, haddana riwaayadiisi khilaafa ku yimid, oo riwaayo ka mida waxay waafaqee midaan kale oo min musnad abi hurayra inuu ay ku waafaqaysaa. Marka khilaafkana dacfi buu wuxuu u keenayaa dacfi awal nawaabi laga xoog badnaa, labadaa marka layskugu daro dacfigiisii hore iyo ka xoog badnaanshihiisa ee khilaafka iyo khilaafka yacnii isaga riwaayadiisu ku yimid, labaduba marka waxay tusayaan riwaayatu shariik inay marka xoog badan tahay. meeshaas marka waliyuddiin alxaafid waliyuddiin alciraaqi sidaas ayuu marka u tacqiibiyey alimaam abu cabdiraxmaan annasaa'iyu. haddii marka sidan nasaa'i la qaatana, dee isagu marka ha u qaadanin inuu riwaayati ibraahim bni jariir can abiihi inuu sugaayo ma aha, ee wuxuu leeyahay xadiidkan labadan qaab uu ku yimid, qaabkaanuu saxiix ku qaabkaanuu macnaha wuxuu ku yahay ayuu ku jiraa wey. ee marka qaabkan uu ku jirana waa qaab munqatic ah, sanadkiisu inqidaac ku jiro, saa darteed marka inaanu ansaxayninaa ka muuqanaysan. Laakiin dalkigu xadiid maymuunuba ku ansaxay, qisadii maymuuna nebigu markuu qubaysanayay janaabada uu ka mayranayay waa tuu dhaqay, faqasala madaakiirahu ayuu dhaqay, marka muxuu sameeyey, uma dalaka yadahu bilardi, dhulkuu gacanta ku ruuyay kaana. Marka baabka waa loo soo qaadan karaa. qaala baabu tawqiiti fi lmaai, baabu bayaani xukmi tawqiiti, xadidaadii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay, fi lmaai biyaha la xadido. tawqiit marka waxaa loo yaqaanaa macnaha taxdiid, biyihii in la xadido. taxdiidka hadda uu ka hadlayaana waxaa weeyaan biyaha ma loo kala qaadi karaa qaliil iyo kathiir, biyaha lagu dahaaro qaadanayo biyo yar iyo biyo badan ma loo kala qaadi karaa. haddii labadaas loo kala qaado biyo yar iyo biyo badan, biyaha badan maxaa lagu xadidaa? Marka masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo, marka biyaha badani taxdiidkooda. ayb marka xadiidu lqulatayn ayuu marka keeni doonaa, oo wixii qulatayn gaarana waa biyo badan, wixii aan qulatayn gaarinna waa yar yihiin. taxdiidkii waa kaa marka. wa bihi qaala akhbaranaa hannaad bnu sarii wahuwa abu sarii alkuufiyu thiqatun walxuseyn bnu xurayd, waa thiqa bukhaari iyo afarta kale u wariyaan, muslim baan u warinin. walxuseyn bnu xurayth huwa abu camaar thiqatun, rawaa lahu albukhaariy muslim abu daawuud watirmidiyu wanasaa'iyu can abi usaamata wahuwa xamaad bnu usaama thiqatun thabtun rubama dallas can ilwaliid bni kathiirin wahuwa almakhzuumiyu abu muxamed almadaniyu saduuqun caarifun bilmaqaazi xadiiduhu fi lkutub sitta warumiya bira'yi alkhawaarij can muxamed ibni jacfarin wahuwa muxamed ibnu jacfar ibni zubayr ibni alcawaam thiqatun xadiiduhu fi lkutubi sitta can cubaydillaahi bni cabdillaahi wahuwa cubaydullahi bni cabdillaahi bni cumar bni alkhaaab thiqatun rawaa lahu asxaabu lkutubi sitta can abiihi aabihi oo ibnu cumar ah qaala su'ila rasuulullahi sal alla slam nebiga waxaa la su'aalay can ilmaa'i biyaha wax laga weydiiyey iyo wamaa yanuubuhu waxa ku soo noqnoqonaya biyaha oo min addawaabi xoola ah wasibaaci dugaag ah yani biyo war ku jira ama meel ku jiro xoolaha iyo dugaagu ay isu dhaaf dhaafayaan oo hadba ay ku noqnoqonayaan, wamaa yanuubuhu wamaa yataradadu fiihi, waxa biyaha kusoo noqnoqonayo, min addawaabi waasibaac. Ayib, fa qaala, wuxuu yidhi, idaa kaana almaau, biyuhu haddii ay ahaadaan qullatayni, laba qullate qulla, yani biyuhu hadday qullatayn ay yihiin, lam yaxmil, ma xambaaraya, lam yaxmil alkhabatha, wasakhda markaa yacni ma xambaarayaan, ma qaadayaan, najaasta ma qaadayaan, yani ma qaadayaan macnaha waa iska celin karaan, najaas ma xambaarayaan, waa ka adag yihiin najaasta. Ayib, xadiidkan marka xadiidul qullatayn ayaa la yidhaha, riwaayana waxay leedahay lam yanjus, ma najaasoobayaan. Xadiidkan marka manduuq iyo mafhuum buu leeyahay. Manduuqiisu waxa ay tahay biyuhu hadday qullatayn ay joogaan maba najaasoobayaan. Manduuqaasi marka waa la qaydayaa oo waxaan ujeedaa waxaa lagu qaydayaa ijmaaca, haddii biyuhu ay isbedelaan oo midabkii iyo dhadhankii iyo urkii ay iska bedelaan najaaso ku dhacday darteed, ijmaacaas ayaa wuxuu khasisayaa meeshaan cumuumka ku jiro. Ayib, ama ilaaqa ku jiro. Ayib, mafhuumkiisuna xadiidkan waxa weeyaan biyuhu haddaynan qullatayn aynan dhammayn oo ay ka yar yihiin, mar kasta waa najaasoobayaan hadday najaaso ku dhacdo. Bimujarad almulaaqaat ayay ku najaasoobayaan ku dhicidda bis, waana sida shaafici iyo axmed iyo ay qabaan wa sida. Oo haddii biyihii marka najaastu ay ku dhacdo, biyo najaasta imaanayso biyihii bay ku dhacaysaa, waa la kala qaadayaa. Hadday mafhuumka xadiidkan wuxuu keenayaa hadday qullatayn ay ka yar yihiin inay najaasoobayaan, waxna aan loo fiirinayn. Haddii biyuhu ay qullatayn dhan yihiin kana badan yihiinna, waxa keliya ay ku najaasoobayaan waxay noqonayaan taqayur, inay doorsoomaan. Taqayurkana waxaa laga fiirinayaa allownu waariixu waaacmu. Xadiidkan marka culimada sixadiisa aaday uga hadlaan, oo qaar badan marka waxay ku daciifiyaan idiraab, dadka ku daciifinayaan ibnu cabdilbar iyo ibnu lqayim iyo ayaa ka mid a, haddana maca dalika xadiidkan idiraab ma laha. Iyagu marka idiraabka waxay ka wadaan, waxay leeyihiin abu usaama, xamaad ibnu usaama xadiidkan jamaaco kalow ka wariyey, markaasuu wuxuu yidhi meeshii uu dhihi lahaa can muxamed ibni jacfar, ayuu wuxuu yidhi muxamed ibnu cabaad ibni jacfar bedelan min muxamed ibni jacfar, yani marna yani muxamed ibnu cabaadna waa ka wariyey, muxamed ibnu jacfarna waa ka wariyey. Marka waxay leeyihiin waa iskhilkhilaafay, haddii marka khilaafkaas uu yimaado oon la kala rajixi karinna, waxay leeyihiin marka idiraab ayaa meeshii imaanayo, oo markaa waxay ku cilleeyeen xadiidkan idiraab. Laakiin xadiidku mudarib ma aha, waxaana aada u caddeeyey xaakim fi lmustadrak oo duruqdiisa isagaa soo kaxeeyey. Marka bacdi duruqihiba waxaa lagu arkay inuu leeyahay can ilwaliid ibni kathiir can muxamed ibni jacfarin wa muxamed ibni cabaad, ama uu leeyahay xadathanii muxamed ibnu jacfar wa muxamed ibnu cabaad. Marka waxaa laga qaadan riwaayadan marka jamcinayso waa qariino waay, markan uu labadiiba inuu ka maqlay uu sheegaayo waxay daliil u tahay in labadooda uu ka maqlay soomaa. Haduu labadooda ka maqlay, marka haddii marna uu yidhaah muxamed ibnu cabaad keliya, marna uu muxamed ibnu jacfar keliya uu sheego, labadaba waa ka maqlay, kanna waa ka maqlay, kanna waa ka maqlay. Idiraabka marka wax lagu cilaynayana waxaa shardi ah laba shardi, duruqdu inay isla eg tahay xagga quwada, shardiga labaadna waa inaan la jamci karin, haddii la jamcin karo idiraab lama sheegi karo. Mar walidaalika marka xadiidkan aktharu a'imati naqdi ama a'imada xadiidka way saxiixiyeen, oo Daraqutni iyo xaakim iyo a'ima badan ayaa iyagu marka xadiidkan saxiixiyey, waana xadiidka taxdiid biyo haddiiba la xadidayo qaliil iyo kathiir loo qaybinayo xadiidka ugu xoogga badan. Xanafiyadu iyagu qaliil iyo kathiir biyaha waa u kala qaadayaan, laakiin waxay leeyihiin kathiir waxaa la dhahaa biyaha marka aad dhinac ka istaagto qori aad soo qaadato oo aad darafka saas markaad u gelisid qorigaas ood biyaha ku dhaqdhaqaajiso, geesta kale haddaynan dhaqdhaqaaqaynin biyo badan waay, najaasta waxba kama dhibaysa, taqayur unbay wax uga dhibee. Haddii marka ay dhaqdhaqaaqayaanna biyahaas waa yar yihiin, bimujarad almulaaqaat ayay ku najaasoobayaan. Haddaad war biyo fadhiyaan, haddaad u timaado xoogaa qiyaas ah oon aad u weynayn, haddaad saas yani qori u darto dhaqdhaqaajiso, dhinaca kale waa ka dhaqdhaqaaqayaan. Marka wartaas biyaha waxaa laleeyay ma badna, iyaga marka xadiid ma hayaan xoogle. Marka laba madhab waaye, biyaha in la kala qaybiyo, qaliil iyo kathiiri inaan la kala qaybinin, maalikiyada inaan la kala qaybinin ayagaa ku tegay. iyagana marka waxay qabsadeen ina almaa tahuurun laa yunajisuhu shayun, bis ina almaa, almaa waa ismu jinsi muxallan bial, al la geliyo cumuumuu keena, cumuumkaasina marka waxaa weeyaan biyo oo dhan, qaliil iyo kathiir waa shamlinayaan. culimadan kalena waxay leeyihiin cumuumka meeshaas ku jiro takhsiis kanaa gelinayan, xadiidkan mafhuumkiisa takhsiisinayan. aduu marka saddexda madhab maalikiyada marka laga reebo madaahibta saddexda kale, biyaha in la kala qaaday qabaan, xanaabilada iyo shaaficiyaduna waxay ku kala qaadayaan qullatayn ayay taxdiid ka dhiganayaan, waana sida Nasaa'i hadda u baabeynaya. ayib qaala baabu tarki tawqiiti fi lmaai, baabu bayaani tarki tawqiiti, xadidaadii ka tegitaankeeda wuxuu ku yimid caddayntiisii buu u baab yahay, fi lmaai biyaha, yacni inaan waxba la xadidine biyo un biyo layska dhaho. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني عن أنس أن أعرابيا إن ربادي يا بال في المسجد مسجد كوكاذي فقام إليه وأكعي وحأكعي بعض القوم قوم كي قاركود يا أكعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم nebigu wuxuu yidhi dacuuhu ka taga, laa tuzrimuuhu ha ku goyninina kaadidiisa, oo iska daayo kaadida ha ku goyninina. falamaa faraqa markuu dhammeeyey, dacaa bidalwin, wadaan ayuu u yeertay dalow ama wadaan biyo abuu u yeertay. fasabbahu calayhi, waa ku shubay, fasabbahu wadaantii buu ku shubay, calayhi calaa mawdici najaasati, meeshay kaadida taallay buu ku shubay. qaal abu cabdiraxmaan, yacni laa taqdacuu calayhi, ha ku goyninina. ayib wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa cabiidatu wahuwa cabiidatu bnu xumayd alkuufiyu saduuqu naxwiyu rubama akhta xadiiu rawaa lahu albukhaariyu waasxaabu sunan alarbaca can yaxya bni saciidin can anas bni maalikin. ayib qaala baala acraabiyun, ayaa kaadiyey fi lmasjidi, buu ku kaadiyey. fa amara nabiyu sal lay slam yaxyahan, marka waa yaxya bnu saciidin alansaari. fa amara nabiyu sal lay slam bidalwin, ayuu u amray, min maain, biyo ay ku jiraan. fasuba calayhi, waa lagu shubay korkiisa. wa bihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi, suweyd bnu nasrin dadka uu aada Nasaa'i uga wariyo waaye, haddaaddaa noogu horeyso, waana raawiyatu ibni lmubaarak waay, mar kasta ibnu lmubaarak uu ka warina. طيب قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري قال سمعت أنسا يقول جاء أعرابي من ربادية يمد إلى المسجد يمد فبال وكاذي فصاح به الناس ودتك باكو قيليان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحيره اتركوه كتغ فتركوه ويكتغ حتى بال إلى أكاذي دمي أكاذي ثم أمر بدلو وذان أي أمري فصب عليه كركي سالغوش بالنجاستي najaasadii korkeeda ayaa lagu daadiyey. wa bihi qaala akhbaranaa cabdiraxmaan ibnu ibraahim wahuwa dimashqiy abu saciid laqabuhu duxayn ayaa leedaha. ayib can cumara bni cabdilwaaxid wahuwa sulamiyu thiqatu rawaa lahu abu daawuuda wanasaa'i wabnu maaja can ilawzaaciyi can muxamed bni lwaliid wahuwa zubaydiyu thiqatu thabtu can izuhriyi can cubayd illahi bni cabdillaahi can abi hurayrata qaala qaama acraabiyu nin ribaadiya kacay fabaala fi lmasjidi, buu ku kaadiyey, waa xadiid abi hurayra waay kan, marka kii hore xadiid anas u ahaa. fabaala fi lmasjidi, buu ku kaadiyey. fatanaawalahu nnaasu, dadkii ayaa gaaray, bialsinatihim bay ku gaareen waay carabiyadoodii. ayib faqaala lahum rasuulullahi sal lay slam, nebiga wuxuu ku yidhi dacuuhu iskaga tag oo daaya, wa ahriiquu calaa bawlihi, kaadidiisa korkeeda ku shuba, dalwan wadaan, min maain, biyo ah. hariiqu ahriiqu, labada isku mid. fa innamaa bucidtum, idinku waa la idin soo saaray, muyasiriina, idinkoo fududaynayo inaad fududaysaan. oo dadka u fududaysaan, walam tubcauu, la idinma soo bixinin, mucasiriina, idinkoo cuslaynayo. Labadan xadiid, midkan anas iyo kan abu hurayra labadaba, marka hore waxaan sheegaynaa tarjamada iyo sida ay isu mudaabaqaynayaan labada iyo xadiidtan. Tarjamada wuxuu baabeeyey biyaha inaan qaliil iyo kathiir loo kala qaadin, oo tarku tawqiid waayo tarjamada, sida ay markaa yacni wajhu dalaalaha axaadiistan ay u tusaayaan macnaha uu u tarjamayna waxay tahay biyaha kaadida lagu shubaayo biyo badan oo qulateyn gaaraya ma aha, waa hal wadaan wey, soo ma fahmaysaan, hal wadaan oo biyo oho yar baa kaadidii lagu shubay, markaa biyahaas ma najaasoobin uu ka rabaa marka, maadaama biyihii lagu shubay ayna yar yihiin oo qulateyn aynan hadda dhammayn, ma najaasoobin. Hadday bimujarad ilmulaaqaad ku najaasoobayeen oo tawqiid la iyo taxdiid la qabsanaayo, meelba maba daahir noqoteen ay leeyihiin. waxaana qabsanaayo ibnu cabdilbar iyo waxyaabaha ay qabsanayaanay ka mid tahay, iyo ibnulqayim, iyo waxay leeyihiin haddii baabkaas la yidhaahdo bimujarad ilmulaaqaad bay wax ku najaasoobayaan ay najaastu ku dhacdo biyo yar, waxaa ka dhalanayay leeyihiin mara inaan la daahiri karin, lianna marka aad mara daahirinayso qoliteen ku shubi maysid adiga, ee biyo yar baad soo qaaday najaasti baad ku shubay. Haddii marka biyihii iyo najaasti isku darmaan waa isgaareen soomaa, xasala almulaaqaatu, xasalat almulaaqaat, mulaaqaadkii waa xasilay, wax daahirsamaa male bay leeyihiin, iyagoo halkaasay ka baxeen. Marka iyaga adiladooda marka tarjamada nasaa'i waxay waafaqsantoo dambe qolada adiladooda sida ay u fahmayaanna saas waay, ee laakiin qoladan kale waxay leeyihiin waxaa kala duwan najaastu inay iyada soo aroorto oo ay ku timaado biyaha iyo in iyada lagu yimaado ayaa laba kala abay leeyihiin. Xadiidkan anas iyo abu hurayra, biyaha ayaa najaasada ku imaanaya korkeeda, najaasada halkan taallo biyihii baa soo arooraya oo ku imaanaya. Laakiin midda xadiidulqulateynka ama yacni mulaaqaadka waxaad najaasaynayo bimujarad almulaaqaad bay wax ku najaasoobayaan markaan leenahay waa markay najaastu iyada biyaha ku timaado, marka inay najaastu iyada waarida tahay iyo in iyada loo soo arooraya laba kale marka. Ayib, halkaas iyaguna marka qabsanayaan laa shaka xadiidka qoladan dambaa ku owleysan, laanna qoladan labada xadiidba waa isticmaalayaan. Oo hadda marka sidan marka haddii la qabto xanaabilada shaaficiyadu qabaan waxaa weeyaan xadiidulqulateynna waa isticmaalayaan, kanna iyagu waa isticmaalayaan qolada kale, laakiin xadiidulqulatayn meesha waa ka saaraya. Labada daliil in la jamciyaana ka fiican in baab tarjiix la aado. Ayib, waxaa kaloo xadiidku laga qaadanayaa sidoo kale muraacaatu lmafaasid, mafaasidda in la fiirsho, yacni laba mafsada haddaan laga maarmaynin in la ay timaado, midda khafiifta abaa la qaadanayaa, tan kale oo weyn ayaa laga tegaa. Hadda laba mafsada halkan ku kulantayo, ninkan reer baadiyaha ee masaajidka ku kaadiyey hadda fasaaduu la yimid oo masaajidkiiba uu najaaseeyey qayb ka mida, haddii la buriyo oo lagu qayliyo la eryana kaadidii meelo kaloo nadiifu sii gaarsiinaya oo daahir ah, mafsadadii unbaa badanaysa soomaa. Laba mafsada marka middaan ha dhammaysa halkaan ha isaga kaadiyo, haddii laakiin la buriyo waa meelo kale ku kaadinaya. Xadiidkan culimada taasna waa usoo qaataan xadiidkan, ama mafsado waxaa noqon kara isagiiba inuu ku xanuunsado ku dhintaba, qofkan in wax la baraa la rabaa maahan, inuu dhinto maa la rabaa, qasadku dhimasho keliya un in la badiyo maahan, ee ninkan isaga hadda waaba galayba mafsadadan. Mid kaloon joogin in lala imaado, tanna hadda ay dhacdo labadii mafsado intay kugu dhici lahayd bal mid ha kaa maqnaato. Ayib, taasna qof aan faqiih ahayn ma samayn karo, mana idraaki karo. Ibnu Taymiya raximahullah wuxuu dhahaa adilada inay adilo tahay in la fahmo, axkaamteedana la fahmo waa fududdahay, laakiin waxa adagi waxa ay tahay adilada markay istacaarudo sida daahirka, sida loo kala hormari lahay, daliilba daliilku ka xoog badan yahay, ama in la fahmo, ama in labada waxaan in la fiiriyo laba mafsada hadday tahay midda weyn iyo midda yar in la kala ogaado iyo waxyaabahaas baa marka wuxuu leeyahay khaasatu ahli lcilmi, dadka ahlucilmiga kuwooda weliba aadka fiqiga xadiidka jamciyey baa arintaa iyadaa marka ahl u ah keliya. Ayib, waa marka diraayadii iyo fiqhigii waay marka taas. Waxaa kaloo xadiidkan laga qaadana masalo kaloo dahaarada ku saabsan oo muhiima, waa maxay ghusaalada biyaha najaas lagu zuuliyo inay daahir yihiin? Daahir waay laakiin mudahir maahani ogaaw. Waxaana laga qaadanaa, meesha laga qaadanayaa waxay tahay wadaantan biyaha marka najaasada saas loogu shubo, biyihii iyo najaastii waa sii soconayaan soo maha, dhulkalay gaarayaan. Haddii dhulkaasi ay biyahan ghusaaladu hadday najaas ahaan lahayd, ee waxba lagamaba faa'iideen, nebiguna maba amreen soo maha, ee inay marka wax ku daahiyo, in marka meesha waxaa laga qaadanayaa marka biyaha najaastan lagu dhaqay dhulka ay sii mareen, haddii ay dhul daahira uu yahay, meeshaa marka waxaa laga qaatay ghusaaladu inay daahir tahay. Goormay marka daahir noqonaysaa? Waa haddii iyadu aynan dee markaas haddaynan ka badanin intii hore, hadday intii hore ka bataan, hadda najaasti inay ku dhex jirtaa la xaqiiqsan. Kan meeshan xadiidkanna waa lagala baxaa isagana macnahaas, iyo axkaam kaloo aada u fara badan. Waxaa kaloo laga qaataa kaadida bani aadamku najaas inay tahay, ilaan meesha waa laga dhaqay, maxaa looga dhaqay in laabudda inay najaas tahay. Dayib, qaala baabu lmaai daa'imi, biyaha fadhiyo ee aan soconin xukunkooda caddayntoodiiba u baab yahay haddii marka lagu kaadiyo iyo maxay noqonayaan. Wa bihi qaala akhbarana isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana ciisa bnu yuunus qaala xadathana cawfun wahuwa cawf bnu abi jamiilata alacraabiy عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم متكين يونن كوكاذن في الماء الدائم بيها فرديو أن سعنين بيها فرديا ميل فرديا يان كوكاذن مركا إنا يبذيهن إنا يريهن هذا لما كل شيء ده دي يبذيهن ضدك أتكن نجاسين إيسات كهلين إيسا وقالوا نجاسي أرى ما أدونا إلا إنا يمدبك إسبدلانا لغيابا adigu ku kaadiso mid kale ku kaadiyo mid saddexaad ku kaadiyo waa ka hallaabayaan. Dadkii biyahaas ama cabi lahaay ama si kale u isticmaali lahaana waad ka hadlaynaysa. Hadday biyo yar ay yihiinna waaba najaasoobayaan ayga. Laa yabuulanna axadukum midkiina unan ku kaadinin filmaa idaa'imi, biyaha fadhiyo in soconaynin, uma yatawada'u, waa ku weyse qaadanaya minhu, xaggooda yuu ka weyse qaadanaya. Marka uma yatawada'u waa istinaaf, macnuhuna marka waxaa loo jeedaa yuunan iskaga kaadinin, hadhow uu ku weyse qaada doonaa waay. Ayb, waxaa kaloo bannaan uma yatawada minhu, in markaa yacnii meer haddii markaa la jazmiyo laadii hore oo naahiyada ayaa isagana uu ku cadfanaana, yani macmuulkeedu ku cadfanaana, amase yacnii iyadaasaa loo soo qadarayaayo uma laa yatawada minhu, yownan ku weyse qaadani waan laba nahiyi waay. Marka kaadidiina waa la reebay, waxaana waa la reebay inaad ku weyse qaadato. Ibnu Malik isaga wuxuu ogolaadaa shawaahidu tawdiixa, kitaabka xadiidta Bukhaariga ee mushkilka ah, icraabtooda mushkilka tahay kitaabka uu ka alifay, wuxuu yidhaahdaa wuxuu banaynayaa isaga nasbahana waa banaynaa. Ayb, uma yatawada minhu, nasbadaasi marka xoogaa waa dhib badan tahay in marka towjiih fiican in loo helo, leanna haddii la nasbiyo waxaa ka imaanaya marka waxa la diidaya waa jamciga soomaali, wuxuu noqonayaa marka nahyigu wuxuu imaanayaa marka uu ku kaadiyo kuna weyse qaato, haddii midkood uu sameeyo laakiin waxaa laga fahmaa inay dhib lahayn, saasna ma loo jeeday. Meeshaas marka Imaamu Nawawi war buu ka bixiyey, Muqni Labiibka laftiisana ha la fiiriyo, meeshaas waa ka hadlayaa laftiisana. Ibnu Maligan filayaa inuu isaga gar siinayo oo markaa macno saasoo kale uu tilmaamayo, wuxuu leeyahay suuro saddexaad waaye, mana laga qaadanayo suuraddaas jamcigu uu ku jiro, waxay noqonay keligeed hal suuro. Mafhuumka ah marka tafriiqa waa bannaan yahay, awalba mafhuum uu ahay mafhuumkaas waxaa caarida riwaayaadka kale, wax dhiba marka male nasbaha saasoo kale u dhahaya. Qaala cawfun wa qaala khilaasun, khilaas bnu camrin alhajariyu weyaan thiqatun yursil. Ayib, cali dadkii wuxuu ahaa wakaana min shurati caliyin xadiiduhu fi lkutubi sita can abi hurayrata can nabiy sal ly slam milahu, وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن يحيى بن عتيق وهو الطفاوي ثقة حديثه في الكتب الستة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال أبو عبد الرحمن كان يعقوب وحوها لا يحدث بهذا الحديث حديث كان مشيقي جرين إلا بدينار دينار بكو شيقي جرين يعني كل جيس بامر كهسان ورين جري مادام طريقي سعريري يسير كلي ورين جري أي أمرك مشيقي جرين إلا دينار كقات تقفك ماشي أنا ده مسألة دي مركو حيمان يسأخذ الأجرة بالتحديث أجرة إن لقو قات حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم أخرين تيسا إذا دور بضان واتيه كجري وإمام أحمد يا إمام بضان ما أقول أجرين نوع جرح أبين كدي جرين لكن أبو نعيم إيو الفضل بن الدكين إيو عفان بن مسلم الصفار إيو ويقول أجرين أبو نعيم عدي جرين لبي توقف بقري يجوكتو مال أن حقا كان أنا ملع يغان أحبسانا هي ذات كان حديث كبرانا يا دانا هل روتي قري ما يالو ليه جرين مركاسي إليه وحبها قادن من هو قادن جرين مركان طيب marka dadka baahi ay keenayso dawlad kafaala qaadaysana la waayo hadii uu ka tagana cilmi badan la waynaayo inuu wax ku qaata marka dib malaha dii kalena inuu iska ixtisaabsado ayaa fiican wixii isaga loo keeno laakiin laga hadlay ugu wada u jira marka la leeyahay waa lagu heshiinaya intaas si may intaas ma ku sii karaa intaanan ku siinaya shardi baa la wada gala laakiin asoo shardi gelin hadii wax la siiyo waa qaadana taas waxa u jirana qofkaasi dama qaadanino sababtoo ah nabiga sallallahu alayhi wasallam waa kiiri maalkan wixii ku yimaado adoon damac kaaga jirin qaado khudhu fatamawalhu wama la fala tutbi'hu nafsaka tayib hada akhiruhu wallahu a'lam sallallahu alayhi wasallam ala nabiyyina muhammad.